Toto mama na fikre kanga Roberto Roberto ndo kujanja na jamii ya Tanzania sina dogo nenda tena kama mimi tera na kuchana ni mtu iviri tatu ile tano wakiniona wanaumia wanapinga ukweli zangu yangu mefikia walizani milele kwamba watabaki wao jiji nimelishika paka mazumbani mwao masiti elo ala kachana toka ara hii ni maratoni paka mwisho barabara imbiza mpako pepo milele nwepo walitoka tumboni ilisha pitia depo jako ni mdogo matatizo na ya jua uti wasemewe ndio kiwa kwa masla tua nisemo tani doa kabla shamu na madi leo kijicho ngada ukini ona kwa TV na panda asiri nikiwa na TAP na panda asiri nikiwa na JCB yo wagonjwa mlolala vitandani kesho wote mtapona mtatembea kama zamani ama new soldier mjingo kangoja siki niki